Але ён ведаў і тое, што кожны трэці студэнт канчае ўніверсітэт з язвай страўніка, што сухотных сярод іх больш як дзе,